Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 25 dzień lutego. Jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Przed nami mroźna noc. Spadki temperatury do minus 23 stopni. Prezydent Turcji zapowiada możliwą mobilizację wojskową. Igrzyska w Pjongczangu zakończone. Kolejne w Pekinie w 2022. Minus 23 stopnie mogą pokazać termometry najbliższej nocy na północnym wschodzie Polski. W innych regionach tylko trochę cieplej, od minus 18 do minus 12. W ciągu ostatniej doby mróz zabił w naszym kraju dwie osoby. Jedna z ofiar to mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, mężczyzna z okolic Bartoszyc, informuje Izabela Niedźwiecka-Pardela z Policji w Olsztynie. Otrzymaliśmy informację, że przy drodze w miejscowości Posusze w gminie Bartoszyce leży mężczyzna. Natknął się na niego mieszkaniec sąsiedniej miejscowości. Jak się okazało, to 34-letni mieszkaniec tejże miejscowości, który niestety już nie żył. Z naszych informacji wynika, że mężczyzna ten mógł wcześniej pić alkohol. Drugą ofiarą chłodów jest kobieta. Znaleziono ją w piątek na ulicy w Łodzi. Zmarła kilkanaście godzin później w szpitalu, informuje Radosław Gwiz z łódzkiej policji. Przy przyjęciu do szpitala kobieta miała temperaturę ciała około 27 stopni. Lekarze stwierdzili ponadto, że była trzeźwa. W szpitalu spędziła kilkanaście godzin. Niestety w nocy 24 lutego o godzinie 3 pomimo reanimacji kobieta ta zmarła. W całym kraju tej zimy zmarło z powodu wychłodzenia 46 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pomoc osobom najbardziej narażonym na skutki niskiej temperatury. Jeżeli wiemy o osobach, które mogą potrzebować pomocy, najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112. Jak sobie radzić podczas mrozów? Przede wszystkim trzeba ciepło się ubrać. Najlepiej nałożyć kilka warstw odzieży, radzi lekarz rodzinny z Białegostoku Leszek Minkiewicz. Zwłaszcza nagrzanie tych najdalej oddalonych od serca części ciała jest istotne, a więc stopy i dłonie. Pamiętajmy, żeby przywrócić ciepłe buty, trochę większe, z ciepłymi skarpetami, najlepiej z dobrą wkładką filcową do butów. Zimno nie tylko w Polsce, także Włosi przygotowują się na ostry atak zimy. Stan najwyższego pogotowia postawiono służby miejskie, drogowe i obronę cywilną. Władze apelują do kierowców, by wyruszali w drogę tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Na północy kraju już pada śnieg. Dziś wieczorem mroźny syberyjski wiatr Buran ma dotrzeć do środkowych Włoch. W wyżej położonych miejscowościach w Abruzji, Umbrii i Marke temperatura ma spaść do kilkunastu stopni poniżej zera. Opady śniegu spodziewane są również w Rzymie, gdzie ostatnio zdarzyło się to 6 lat temu. W tej chwili w stolicy jest słonecznie, a temperatura wynosi 12 stopni. Jutro zimny front ma zaatakować Sardynię i południe Włoch. W wielu miastach i miasteczkach w centralnych Włoszech jutro zamknięte będą szkoły. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Powszechna mobilizacja wojskowa, nie wyklucza jej prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan. Ostrzegł, że wszyscy powinni być gotowi na taką możliwość, bo jak to określił, Turcję czeka gorące lato. W reakcji na słowa prezydenta dziesiątki tysięcy Turków weszło na rządową platformę internetową, aby sprawdzić, czy otrzymali przydział do wojskowych jednostek. W efekcie zawiesiła się strona tureckiego Ministerstwa Obrony Narodowej i inne elektroniczne usługi rządowe. Słowa prezydenta wywołały też pytania o militarną turecką operację w Syrii. Podczas sobotniego przemówienia Recep Tayyip Erdoğan mówił o globalnej propagandzie opartej na kłamstwach. W odniesieniu do tureckiej operacji militarnej w Syrii dodał, że celem tureckich działań wojskowych w Afrinie nie są cywile i że wojska, jak się wyraził, zneutralizowały tam już prawie 2000 terrorystów. Recep Tayyip Erdoğan oskarżył też międzynarodową społeczność o to, że nie obchodzą jej cywile, którzy są zabijani we wschodniej Gucie niedaleko Damaszku. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W Pjongczangu zakończyły się 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie, ogłosił to przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Polską flagę podczas ceremonii zakończenia niósł bobsleista Mateusz Luty. Reprezentanci Polski zdobyli dwa medale. Po złoto w indywidualnym konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni sięgnął Kamil Stoch, a po brąz drużyna skoczków. Oprócz Stocha znaleźli się w niej Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Z największym dorobkiem z Korei Południowej wyjadą Norwegowie. Wywalczyli 39 medali, w tym po 14 złotych i srebrnych oraz 11 brązowych. Kolejne zimowe igrzyska odbędą się w 2022 roku w Pekinie. To był serwis Trójki. Za oknem mróz, najzimniej w tej chwili w Zakopanem minus 13 stopni, w Łodzi minus 8, w Bydgoszczy minus 7, we Wrocławiu minus 6. Najcieplej na zachodnim wybrzeżu minus 3, w nocy słaby śnieg we wschodniej i południowej Polsce oraz nad morzem, a termometry pokażą od minus 23 do minus 5. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Jak ja lubię tę piosenkę, także z powodów pozamuzycznych. Tu jest historia opowiedziana jednak z pewną rezerwą o poborcy podatkowym i jakoś czuję emocjonalny związek z tą wypowiedzią. To jest oczywiście George Harrison wczesny, bo jeszcze z albumu Revolver. I dzisiaj George Harrison skończyłby 75 lat. Ogromnie nam go brakuje. A tak na marginesie, jest jedna z moich ulubionych jego piosenek, ale oczywiście każdy normalny człowiek powie, jak na przykład Frank Sinatra czy tysiące innych, że jedną w ogóle z najwspanialszych piosenek Beatlesów, a Frank dodawał, najwspanialszą piosenką Lennona i McCartneya jest utwór Something. I Paul wtedy kiwał głową ze smutkiem i oczywiście prostował, że Something nie skomponował wcale on, a George Harrison. Właśnie, tyle ukłonu przed wielkim George'em, a teraz zaczynamy siestę na serio, to znaczy z Warszawy, gdzie oczywiście jest oczywiście chłodno, ale nie minus trylion, tak jak gdzieś w okolicach, a zwłaszcza na północnym wschodzie. Chcielibyśmy trochę ciepła Państwu wysłać. Ta pierwsza część siesty dzisiaj będzie, co zrozumiałe, luzofońska. Meus anjos também se chatearam por eu usar outro caminho e te deixar aqui sozinha, sem rumo e sem companhia. As vidas que eu levei foram boas só no princípio, mas tudo aquilo foi o início da caminhada ao precipício. As vidas que eu levei foram boas só no princípio, mas tudo aquilo foi o início da caminhada ao precipício. Vidas mulatas eu, com ostentação, felicidade não encontrei, foi por isso que eu voltei. Vidas mulatas eu, com ostentação, felicidade não encontrei, foi por isso que eu voltei. E minha vida ficou triste, e eu só quero te dizer, ainda és o meu benzinho, ai essa vida ficou triste. Eu só quero te dizer, amor, que ainda és o meu benzinho, ai benzinho. Vem aqui pro teu pretinho, me abraça com jeitinho, ainda és meu biscoitinho, meu benzinho. Vem aqui pro teu pretinho, me abraça com jeitinho, que ainda é meu biscoitinho. Eba! As vidas que eu levei foram boas só no princípio, mas tudo aquilo foi o início da caminhada ao precipício. Vidas mulatas eu, com ostentação, felicidade não encontrei, foi por isso que eu voltei. Vidas mulatas eu, com ostentação, felicidade não encontrei, foi por isso que eu voltei. E minha vida ficou triste, e eu só quero te dizer, amor, ainda és meu biscoitinho. Ai, essa vida ficou triste, eu só quero te dizer, amor, ainda é meu biscoitinho, meu benzinho. Ai, benzinho, vem aqui pro teu pretinho, me abraça com jeitinho, que ainda é meu biscoitinho, meu benzinho. Ai, benzinho, vem aqui pra esse preto, me abraça com jeitinho, que ainda é meu biscoitinho. Felicidade é ao teu lado você, meu benzinho, biscoito, continua biscoitinho. E eu te amo porque você é o meu, meu benzinho. E nessa vida é só contigo, tu é biscoitinho. jest wykluczone, że jego mama jakoś szczególnie czułym okiem spoglądała na jakiegoś, czy ja wiem, komandosa z oddziału specjalnych albo zgrozo nawet oficera politycznego Armii Radzieckiej, która to armia wyjątkowo swobodnie czuła się, wręcz jak w domu w Angolii lat 70. No bo skąd imię Jurij niby? Nie jest to w Afryce, jak być może państwo wiedzą, jakoś imię szczególnie popularne i nie tylko w Afryce, w ogóle w krajach luzofońskich, na przykład w Portugalii czy Brazylii, Jurij zawsze będzie postacią egzotyczną. Choć w Brazylii jest pewien artysta o pseudonimie, czy też nawet imieniu, choć trudno w to uwierzyć, że ktoś takie imię mógł nadać, Lenin. Ale nie o tym, tylko o tym, że miło zawsze słyszeć Jurija Dakunię w Sieście, kiedy taki mróz za oknem. Za tydzień, kiedy będziemy w naszym programie się spotykali, wcale nie jest wykluczone, że będziemy spotykali się w gościnnym radiu Łódź, bo tam już kilka godzin później, w niedzielny wieczór w wytwórni, zaczniemy naszą trójkową wiosenną, chciałbym się powiedzieć, no ale zobaczymy, jak to będzie. Trasę przywieziemy państwu mnóstwo światła i ciepła. Casamento lá na caçana, um povo jura não pode soleba, pois chega em casa junto com vizinhança. Deixava o nosso capulo tilã, vespa casamento lá na caçana, um povo jura não pode soleba, pois chega em casa junto com vizinhança. Essa conta de bona salava. Da trocola peta vai ta vena facitiado. Homens na fila, da espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jomo tá bem, o jura galado, mochibido. Passo quentado, cima com o bebê. Chega um pali, porque aí acostava. Se dili três meses, não tem que ir vai se embora. Trocola aperta, vai ta verna facitiado. Homens na fila, só espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem, o jura galado, mochibinho. Passo quentado, cima com o debedo. Chegam pra ali, com quem acostava. Se dili três meses, tem que vá se porta. Porque sigue moda. Na Europa, debaixo de minha teto, quem grita manda mim. Porque sigue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem grita manda mim. Me grita manda mim. Quem quita manda ali, me quita manda ali. Quem quita manda, resume na mim. Desautorizão, chambata lembrou-me. Resume na mim, desautorizão, chambata lembrou-me. Quem quita manda ali, me quita manda ali. Quem quita manda mim, me quita manda ali. Quem quita manda, porque se vinha a mim, desautorizam, chambata lembrou-me. Porque se vinha a mim, desautorizam, chambata lembrou-me. Z analizy informacji w mediach społecznościowych wynika, że ta wspaniała dziewczyna plażuje się właśnie na Cabo Verde. No to się za tydzień zdziwi. Trzeba do niej napisać, niech jakąś ciepłą przywozi bieliznę. To się będzie działo. Będziemy w tej naszej łodzi ulubionej w niedzielę, a potem będziemy w Poznaniu, Wrocławiu, w Bielsku-Białej, w Lublinie i w, zawsze tak mówię, z zazdrości, po prostu czystej zazdrości, że w Warszawie, ale to jest oczywiście nieprawda, bo będziemy w klubie Jazz Cafe, który, żeby być precyzyjnym, trzeba powiedzieć, że znajduje się w Łomiankach, które, jak to każdy łomianin, mieszkaniec tego pięknego miasta oczywiście wie, nijak Warszawą nie są. No ale ze mną to tak już jest, że kiedy ja tak wraz z państwem słucham tej muzyki i tak się ogromnie nią entuzjazmuję, to potem bywa, że jestem dosyć nieprecyzyjny. Tydzień temu właśnie wytknięto mi, że pomyliłem krakowski teatr stary z teatrem słowackiego. Jakby tego było mało, mówiłem, że to jest po prostu najpiękniejszy budynek w historii, mając na myśli teatr słowackiego. A mówiłem stary. Ale nie o tym, tylko o tym, że nie dalej jak dzisiaj przeglądałem, jak często to robię, felietony Wisławy Szymborskiej. W jednym z nich ona pisze, że budynek Teatru Słowackiego jest po prostu bardzo brzydki. Trawię w sobie tę wiadomość dla mnie tak posępną do tej chwili. Drodzy Państwo, ja mówiłem oczywiście a propos nieprecyzyjności, że pierwsza odsłona będzie luzofońska, ale tak szerokim gestem do tej luzofonii, nie wiedzieć czemu, zaliczyłem także Kubę. A este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este pobre corazón que ya se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando? A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón, inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, en la senda del amor me hace sufrir. Que anda buscando cariño, a este torpe corazón, inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, que en las cosas del amor me hace sufrir, me hace llorar. besarme. Oye, mami, ¿cuándo vienes a buscarme? Jenny Valdez i El Noro w Świecie. Chyba po raz pierwszy, nawiasem mówiąc. Cieplej troszkę? No mam nadzieję. To jeszcze taka guajira z prawdziwego zdarzenia. Thank you. Ach, czym byłaby ta kubańska muzyka bez trąbki? Arturo Sandoval. No i te, proszę przyznać, nieprawdopodobnie sexy unisona, jak w muzyce arabskiej. A tymczasem to kubańska guajira, jako się rzekło, najwyższej próby, ale oczywiście podstępni kubańscy muzycy zwodzą nas, pokrzykując od czasu do czasu cha-cha-cha, sugerując jakoby, że to czacza jest, ale guajira, upieram się, a jakąś konfuzję na nas, na nasze głowy chcą tym samym sprowadzić. No ale z tymi rytmami to różnie bywa, bo na przykład Tete Alinio, że tak szybciutko wrócimy sobie na Cabo Verde, nagrała płytę Morny na fortepianie. I ma się rozumieć, nie są to same morny, bo nikt by tego nie wytrzymał, być może z wyjątkiem mówiącego te słowa. Ale zdarzają się też utwory jakby ciut bardziej rzeźkie i jeden z nich chciałbym Państwu podrzucić. É Cabo Verde, melhor Deus botar na mente mar, navio de pedra da busca rum, sem poder achar nesse lugar, oh mar azul, abrindo caminho, falo o branco, levo a minha carta, povo sagrado, choraquitinho, cresceu na peito, morna na boca, cicatriz em chuva, morre de sede. E chuva bem, morre fogote, quente sem sorte, que tem ramês, chora bocina, chora magoado, se que tem chuva, morre de sede, se chuva vem, morre fogote, quente sem sorte, que tem ramento, chora bocina, chora magoado, esquinhante, que Cabo Verde, terra de mor. Cheia, terra de Eugênio, de serenata, de Marta canta, junto de areia, eis quem a terra, melhor Deus que dá, cada mais sabe, no mundo inteiro. De sol mais quente, de luar mais brando, de mar mais doce, na coração, se que tem chuva, morre de sede, se chuva vem, morre fogo. Quem ti sem sorte que tem realmente chora bocina. Chora mágoa. Nie, no to jest silniejsze od niej. Ja proszę, błagam, łkam, chociaż ciut bardziej Rześko może zechciałaby pani zaśpiewać. A ona nie, że morno, taką powłóczystą, posępną, błotną. Nie, ale tak na serio, to oczywiście omsknął mi się zmarznięty palec przy odtwarzaczu i miał być utwór pod tytułem Sodady i tak dalej, ale pojawił się zupełnie inny, więc Sodady i tak dalej, bardzo długi to jest utwór w języku mi obcym, więc nie chciałbym ranić państwa uszu nieprecyzyjną jego wymową. Pojawi się może za tydzień w tej sytuacji. Ale z drugiej strony myślę sobie, że taką mornę tęskną usłyszeć po tych wszystkich pląsach, które nam już minęły dzisiaj w pierwszej odsłonie siesty. To może nie było tak bardzo bolesne. Wśród postaci kaboverdyjskich, które rzadko u nas bywają, bez jakiegoś wyraźnego powodu, jest też Georges Umberto. Georges pojawiał się ostatnio głównie jako autor i kompozytor. Napisał parę piosenek na nową płytę Tito Parisza, z którą, nawiasem mówiąc, Tito pojawi się na Siesta Festiwalu w sobotę 21 kwietnia. No ale Georges Umberto oczywiście nie tylko pisze i komponuje w domowym zaciszu, ale też z gitarką lubi wędrować po świecie i koncertować. I jakby na dowód tych słów mam to nagranie dla państwa. Ainda bem que se coianha sanchou, pra voltar com fundinha tambor. Um rodão de crença tava com cheiro, já que se Cristo sabedinha boné. Compara-me sem pegar nem a pé, minha viver nunca foi teu mistério. Pergunta-me da vidinha te esperar, que um dia ninguém mais responder. Ainda bem que se coianha sanchou, pra voltar com fundinha tambor. Um rodão de que nem se tava com cheiro, já que se Cristo sabe tinha boné. Compara-me sem pegar nem a pé, minha viver nunca foi teu mistério. Pergunta-me da medida de esperar, que um dia ninguém mais responder. Se te vivi pra perguntar, ou se pagar primeiro se eu ia dever. Minelli, seu passei bem estudar, na minha terra nem se tá com cheiro. O derrudão tinha tambor, se crê mexendo, se trazer um bem. Cacega te atrás vinha falar, na minha violão, cacê por bom. Se te vivi pra perguntar, você paga primeiro, seu ião cadê ver. Minelli, seu passei bem estudar, na minha terra nem se tá com cheiro. Derrubou-se minha tambor, se que mexendo, se trazer o meio. Cacega te atrás de minha falar, na minha violão, cacê pombo. Na minha violão, cacê pombo. Thank you. você te vi vite, pas perguntant, você pagar primeiro seu Yanka TV. Minério e seu passei bem estudar, nem a terra nem se tá consciente. Derrudam sem a tambor, sei que mexer, se trazem o amor. Cacega te atrás de falar, nem a violão, cacete como. Se te vivi pra perguntar, você paga primeiro seu Yanka TV. Minelli, seu passei bem estudar, nem a terra nem se tá consciente. Derrudam sem a tambor, sei que mexeu, se traz o bombeiro. Cacega te atrás de falar, nem a violão, cacete bombo. Nem a violão, cacete bombo. Sim, nem a violão, cacete bombo. Sim, nem a violão, cacete bombo. João Schumberto, a z naszego przepastnego skarbca z muzyką luzofońską jeszcze podwodny baryton Kosztanetu ze splocie oczywiście z anielskim głosem Sary Towarzysz. Sary, która otwiera w tym roku Siesta Festival, przypomnę. Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit Z Mozambiku, niczym Afrik Simon i Mariza. Costa Neto, niegdyś basista w zespole Sary Towarzysz i Sara osobiście, we własnej osobie. Pojawi się także 19 kwietnia na otwarcie Siesta Festiwalu, naszego ósmego trójkowego święta muzyki świetlistej, a na koniec bagatela Roberta Sa, więc będzie faktycznie luzofońska orgia, ale nie tylko luzofońska, o czym jeszcze w drugiej odsłonie siesty, ale żeby pożegnać się z luzofonią w wielkim stylu i na wypadek, gdyby Państwo nie mogli się doczekać na ten kwiecień odległy, to w najbliższą sobotę w Zabrzu księżniczka Fado Kuka Rosetta. Que eu me sinta beijada pelo perfume salgado de uma cidade encantada. Num carnaval sem igual, pelas ruas milenárias, pelos becos boulevards da cidade imaginária. Amigos dizem que não sou a mesma de antes. Vejo o mar e uma alegria que me invade num instante. Dissimulando a saudade de tanta felicidade. Cai o sol, cai a luz, cai a chuva sobre nós. Cai a noite, cai a voz, e eu canto por tanto encanto. Caí porque quis cair, caí por puro desejo. Caí num mar de prazer, nos teus braços, nos teus beijos. E fui seguindo teus passos, tuas danças, teus cantares. Perdi-me, encontrei-me, navegando nos teus mares. Cidade amada, vou voltar nas festas de fevereiro. Que me lembram tanto Havana quanto Rio Janeiro. Lá deixei meu coração e tanta felicidade. Cai a luz, cai o sol, cai a chuva sobre nós. Cai a noite, cai a voz. Cai a noite, cai, cai a chuva em nós. Cai a noite, cai, cai a chuva. No, jak słychać, Fado nie jedną, nie tylko posępną ma twarz. Kuka Rosetta w Zabrzu w sobotę siesta powróci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy